Ons het gekyk die betekenis van die Pasga en hoekom die Here God vir Moses beveel het dat die volk dit moet doen. En vandag gaan ons bietjie stil staan by 'n fees in die Nuwe Testament. Nou na aanleiding van die tafel het jy seker geraai, ja, dit is die nagmaal. Want die nagmaal is ons fees in die Nuwe Testament wat ons vandag wil vier. En daarom wil ek vir jou ook vanoggend uitnooi wanneer ons die nagmaal gebruik om dit te gebruik as 'n fees. 'N wonderlike feesgeleentheid wat die Here vir ons gegee het. Ons gaan nou eers saam lees in ons teks vir oggend wat ons gaan saam lees is Lukas 22. Dit is op die bord of jy kan dit volg saam met my in jou Bybel ook as jy dit daar wil oopslaan, Lukas 22. En dan gaan ons lees hoe die Here Jesus die nagmaal vir die eerste keer ingestel het. Ons lees dan vanaf vers 7. Die dag van die ongesierde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltijd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil jy hê, moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan. En sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het en die paasmaaltyd voorberei. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met my nou hier om die tafel. Met die seun van die mens sal het gaan soos dit voorbeskik is, maar wie die man, deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle kon dit wees, wat so iets sou doen? Ons lees tot so ver. Ek wil graag vir Lisel vra of sy vir my vorentoe sal kom. Sy gaan vir my gou vanoggend bietjie help met die preek. 'N Baie brawe dame. Nou wonder ek, jy kan sommer so vir die mense kyk. Of die kinders wat hier is vir my kan help. En sê watter tipe sondes, dan gou so bietjie so intoe, watter tipe sondes dink julle? Is daar in mense se lewens. Ek gaan nou hier uitbeeld, soos julle nou die sonde sê, so gaan ek het nou vir haar vasmaak met hierdie wol. So wie wil dit waag en sê, watter sondes? Jesus, laat ek oor. Om te? Ekskuus, kan nie oor. Vloek, as sy, daar sy, dis vloek, wat nog? Julle kan sommer uitskree. O, lyk my Stellenberg toe nie sondes nie. Dit is fantasties. Want lyk vir my, julle weet nie wat is, wat is daar nog? Skree sommer. Steel, harsyn, wat nog? Jok, dat sy. Bedel. Bedel, wat? Bedel, okay, goed. Wat nog? Wat is sonde is daar nog hier? Dis nie te sê, julle doen dit nie. Sê harder. Moord, daar sê, kom, nog, wat nog? Wie wil nog sê? Skree somme. Yes. Steel, nog 'n bietjie steel, wat nog? Wat se sonde is daar nog in hierdie wêreld? Hè? Huh? Boelie, dis 'n lelike sonde, ons draai hom somme 3 keer om. Dis 'n vreeslike sonde daai. Wat sonde nog? Die groot mense kan ook maar 'n bietjie sê. Dalk is daar ander sondes waarvan jy weet. Sê nog. Groot praat, né? Het ek reg gehoor? Ja, groot praat is ook 'n lelike sonde. Wat nog? Vloek, steel, lieg. Jaloesie is ook 'n sonde, is 'n lelike sonde daai. Ongehoorsaamheid is ook 'n sonde. Wat is daar nou nog? Ek dink ons het nou genoeg sondes. Ons wil nie al die skandes hoor nie. OK. Nou liewe kinders, so lyk dit, kan jy jou losmaak? Kan jy nie, man, probeer nog so bietjie. Nee, lyk vir my nie sy kan nie. So maak die son ons elke dag vas, meer vas en meer vas. Een sondetjie dan dink ons ag nee, wat dit is nie so erg nie. Maar hoe meer ons doen, hoe moeiliker raak het om daarvan los te kom. En hoe meer sonde ons doen en hoe ouer ons word, hoe langer word ons lys sondes wat ons doen. Dan kom ons op 'n stadium op 'n plek in ons lewe wat ons nie kan losmaak nie. En sy kan nou so hard probeer as wat sy wil, maar sy is so vas hier. En dit is wat sonde so kan ons doen, liewe kinders. Dit maak ons vas. Sy kan nou nie lekker vry beweeg nie. Sy kan nie speel nie, sy kan nie hardloop nie. Sy kan waarskynlik nie eers vir haarself eet nie, sy kan self nie eers seker aantrek nie, sy kan nie skool toe gaan nie, want hierdie sonde, hierdie lelike goeters hou haar nou so vas. En ek dink sy is nou baie gelukkig as sy kan nou so gaan los vir die hele dag nie, né? Nee, dit gaan nie lekker wees nie. En weet julle wat, so was ons in die sonde vasgevang. En die Here het op 'n stadium besef, maar ons kan nie loskom nie. Ons kan nie op ons eie loskom nie. Ja, in die Ou Testament lees ons die mense het offers gebring om hulle sonde voor te betaal. Maar God het op 'n stadium besef, die sonde raak net al meer. En die mense raak net al meer diep vasgevang en vasgeklou deur hierdie sondes. En toe die Here Jesus gekom na die aarde toe, want God het hom gestuur. En as te ware het hy met 'n skerp gestuur, ek vat dit nou net as 'n voorbeeld. En hy het gekom en hy het hierdie sondebande van ons kom losknip. Maak nou jou arm so, is jy vry. Yes, sy is nou vry. En dis wat die Here Jesus kom doen het. En daarom, julle kan sommer sien, sy smaal baie lekkerder en baie beter. Nou, dankie Lizel, kom ons gee vir haar hande klap. En dis wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Hy het ons kom verlos van die sonde, wat vir ons so vasgehou het. Nou die Jesus, die gedeelte wat ons gelees het, het die Here Jesus die eerste keer die nagmaal ingestel. Hy is hier saam met sy disippels, hy kuier saam met hulle. Dis 'n lekker kuier geleentheid. En eintlik is dit tog 'n bietjie hartseer, want sy laaste keer wat hy so saam sal kuier met sy vriende. En hy kyk eintlik na hulle en hy besef, hy het vir 3 jaar vir hulle geleer, hy het hulle onderrig, hy het hulle probeer voorberei vir die groot belangrike taak wat nou op hulle skouers sal lê. En hy is hier saam met hulle en miskien het hy dalk ook 'n bietjie hartseer gevoel, want hy moes hulle nou in hierdie wêreld instuur, sodat hulle die boodskap kan verkondig. Maar die Here Jesus het ook geweet wat vir hom voorlê. Hy het geweet, sy verraaier sit hier saam met hom aan tafel. Hy het geweet, Golgotha wink vir hom. En hy het geweet, die kruis is gereed. Maar dan op 'n stadium, terwyl hulle so saam kuier, vat Jesus die brood en hy breek dit. En hy gee dit vir hulle en hy sê, deel dit uit vir mekaar. Hy sê, dit is my liggaam wat kom betaal het vir die wêreldse sonde. Hy vat ook die beker met die wyn en hy sê, dis my bloed wat moes gevloei het om die wêreldse sonde skoon te was. En toe hy daai woorde sê, toe sê hy eintlik, hoekom het hy na die aarde toe gekom? Ja, hy het na die aarde toe gekom om siekes gesond te maak. Hy het na die aarde toe gekom om God se koninkryk te laat kom. Maar eintlik het hy na die aarde toe gekom om vir die wêreld se sonde te kom betaal. Om die wêreld se ganse skuld te kom betaal. En dis hoekom hy na die wêreld toe gekom het en dis hoekom hy die nagmaal instel as 'n wonderlike hulpmiddel wat vir my en jou kan onthou hoekom hierdie Here Jesus na die wêreld toe gekom. Cas Webner skryf so mooi in sy boek. Hy sê, onthou elke keer as jy saam eet, of dan nou die nagmaal vier, ek is self die paaslam. Ek is die lam wie se bloed aan die kusyne van jou lewe gesmeer is, sodat die verdoemenis van die ewige dood jou nie sal besoek nie. Luister net na daai mooi woorde. Ek is die lam wie se bloed aan die deurkusyne van jou lewe gesmeer is, sodat die verdoemenis van die ewige dood jou nie sal besoek nie. Daarom kan ons vanoggend vir mekaar sê, die nagmaal is eintlik 'n vreugdefees ook. Dis 'n feesmaaltyd, dis 'n vreugdemaal, daar moet blydskap wees wanneer ons die nagmaal vier. En ook vir ons vir vandag. As ons vra wat is die doel van die nagmaal vandag? Hoekom vier ons dit vandag? Dan sit om vir mekaar te sê dis 'n vreugdemaaltyd. Dis 'n vreugdegebeurtenis. Jesus gebruik ook daai woorde as hy sê maar julle moet dit doen om te onthou tot my nagedagtenis. Toe neem hy die brood en hy spreek die dankgebed uit. Hy sê dan, dit is my liggaam vir wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, om te onthou, as ek die brood eet, as ek die wyn drink, of die druiwesap, dit is die gedagtenis wat het Jesus gedoen vir my en jou persoonlik. Die prys wat hy betaal het vir ons verlossing. Maar hierdie gedagtes, vriende, is nie treurige, droewige gedagtes nie. Dis nie moedverloorse, vlaktigse gedagtes nie. Ons verkondig deur die nagmaal, Jesus het vir my en jou skuld betaal. Ons is verlos, ons is vry. Daai sondebande, daai toue wat my en jou vasgehou het, is gebreek, dis afgeknip. Want die Here Jesus het vir ons skuld betaal. Ek en jy is vry. Sy dood het ons verlossing beteken. Ja, sy dood het beteken dat ek en jy die ewige lewe kan hê. Dat ek en jy vandag hier kan wees en jubel en juig. Dat ons met vrolijkheid kan sing. Dis feestyd. Dis vanoggend 'n feesmaaltyd wat vir jou hier voorberei is. Wat jy herdenk dat Jesus Christus vir my gesterf het. En jou vriende, wanneer ons sê dis 'n feesmaaltyd, wil ons daardeur glad nie ontken die bittere lyding waardeur Jesus gegaan het. Ons wil glad nie ontken dat hy in 'n kruis vasgespijker is nie. Ons wil glad nie ontken dat hy deur God verlate was nie. Ons wil glad nie ontken dat hy deur hel se smart is nie. Maar juis omdat hy daardie prys betaal het, juis omdat hy daardeur is gegaan het, is ek en jy vry. Hy het ons skuld gevat en hy het daarvoor betaal. En daarom is, sê die formulier ook, die nagmaal is 'n vreugdefees. Dis 'n vrolike geleentheid. Dit kan met blydskap en 'n gelag geniet word. Maar dan nie met 'n wêreldse partytjie vreugde nie. Dan nie met 'n kortstondige partytjie van vrolikheid nie. Dis nie wat ons daarmee bedoel nie. Want die wêreldse vreugde is tydelik, maar die vreugde dat ek eendag saam met hom in die hemel gaan wees. Die vreugde dat my skuld betaal is. Die vreugde dat ek verlos is. En daarom as ons sê die nagmaal is 'n vreugdefees, is dit eintlik oor dat ons vreugde vier oor ons verlossing. Ek dink nie ons kan aldag besef wat dit beteken as ons sê, Jesus Christus het vir die ganse wêreld se sonde betaal nie. Ek dink nie ons kan aldag besef dat Jesus Christus se dood aan die kruis het my en jou uit die doodse kake uitgered nie. Weet jy dat ek en jy eintlik die hel verdien? Hier is nie een van ons wat vanoggend kan sê, Here, ek is daarom nie so groot sondaar nie. Ek doen daarom so paar goeie goed. Ek kom daarom kerk toe. Here, ek verdien daarom nie die hel nie. Ek is jammer, vriende. Ons almal verdien die hel, want ons is sondaar mense gebore, gemaak. Dis wie ons is. En God se standaard is eenvoudig net te hoog. Maar dis hoekom ek en jy kan fees vier, want die Here het ons uit daai doodse kake uitgered. Hy het die prys kom betaal. En omdat God se standaard so hoog is, het hy sy seun laat sterf aan die kruis vir ons sonde, sodat hy betaling van daai skuld volkome kan wees. En dat dit nie nodig is dat ek en jy nog iets daarvoor hoef te doen nie. En daarom kan ons vry wees. Daarom kan ons die nagmaal vier met die diepe wete. Ek wat in die tronk van sonde was, ek wat vasgebind was deur daai toue, dis gebreek. Ek is vrygemaak. Ek kan lewe. Daar's 'n man met die naam gewees Blaise Pascal. Jy sal sien hy het maar nie baie lank gelewe nie. Maar toe hy 31 jaar oud was, het hy op 'n wonderbaarlike manier tot bekering gekom. Hy was natuurlik 'n wiskundige en 'n wetenskaplike genie gewees en hy het baie boeke geskryf daaroor. Hy het later aan ook boeke geskryf oor die Christendom en die wetenskap en hoe die twee by mekaar kan uitkom. Maar op 31 jarige ouderdom het hy een aand 'n wonderlike ontmoeting met die Here gehad. 8 jaar na sy dood ontdek sy dogter in een van sy jasse sakke 'n papiertjie waarin hierdie pragtige woorde geskryf is wat ek graag vir jou wil lees. Ja, hy het tot bekering gekom in 1654. Dan skryf hy daar jaar van genade 1654. Maandag 23 November omtrent 10:30 die aand tot net na middernag. Vuur. Die God van Abraham, Isak en Jakob se vuur het oor my gekom. Nie die woorde van filosowe en wetenskaplikes nie, maar die woorde van God. My God, my God, waarom het ek u verlaat? Mag ek nie vir ewig van hom geskei wees nie, maar dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Ek het my van hom geskei. Ek het van hom weggevlug. Ek het my aan hom losgepraat. Ek het hom weer gekruisig. Maar hy is vir my gekruisig. Hy het my kom soek. En daarop het ek ewige vrede, ewige vreugde. Daarom het ek nou ewige vreugde, ewige vreugde. En ek dink jy sal saamstem, die woordjie wat hier uitstaan, is die vreugde. Want sonde is maar geneig om ons vas te bind. Sonde is maar geneig om die vreugde van ons lewe te steel. En soos Dawid na sy oortreding met Batseba en toe nog haar man ook daarna doodgemaak het, as jy Psalm 51 gaan lees, dan gaan jy voel hoe die son in die verkeerde goed hom vasgedruk het en hy sy vreugde in sy lewe verloor het. En dan skryf hy in vers 14, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my weer met toewyding dien. Laat my weer die blydskap ervaar. Want sonde van hy blydskap by ons. Dit steel ons vreugde. Maar as ons verlos is, kan ons weet, ons kan vreugde vier. En die wonderlike van ons verlossing is ook, ek en jy kan uitsien na die bruilofsmaal. En ons gaan juist volgende week dan stilstaan by hierdie bruilofsmaal wat vir ons eendag wag. Die grootste fees, saam met ons Here in die hemel. Ek sluit af met 'n storie. In 1573 is hierdie skildery geskilder deur Paolo Veronese. Jy kan dalk nou nie so mooi op die prentjie sien nie, maar dit is een van die grootste skilderye wat in daai tyd ooit geskilder is. En dit het die laaste avondmaal uitgebeeld. Met ander woorde, dit wat ons gelees het vanoggend, waar die Here Jesus die nagmaal ingestel het en die laaste nagmaal dan met sy vriende gevier het. Die titel die laaste avondmaal het natuurlik vir die Rooms-Katolieke 'n absolute probleem gewees. Want hulle het hom eintlik aangekla en gesê maar hy is oneerbiedig, hy is onrespekvol. Hulle het hom eintlik van 'n ketter uitgeklaar. En hulle het gesê, Paulo, jy het 3 maande tyd om 'n plan te maak met daai skildery. Want wat was fout met die skildery? Nou, as jy ooit op die internet gaan kyk en jy kyk mooi, dan gaan jy sien. Hier is Hans Worse, hier's dronkaards, hier's mense met grappige kostuums, hier's mense wat lag, hier's mense wat uitbundig is. Hier's eintlik glad nie soos wat ons het vanoggend gelees het, die beeld van Jesus met sy disippels in die boortrek nie. En hulle het net vir hom gesê, Paulo, jy is 'n ketter as jy hierdie skildery verkoop. En sê, dis die laaste avondmaal. Jy het 3 maande om 'n plan te maak met hierdie skildery. Wat het Paulo gaan doen? Hy het nie die skildery gaan verander nie. Hy het nie die titel gaan verander. Na die fees in die huis van Levi. En hulle was tevrede daarmee. Hy kon dit maar so los. Maar toe ek hierdie skildery sien, toe besef ek eintlik, maar dit is wat die Here Jesus sê. Kom na die nagmaalstafel toe, net soos jy is. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy kan maar met jou grapperige klere daar aankom. Jy kan maar met jou gebroke, sondige lewe daar aankom. Jy kan maar met jou vodde, sonde klere daar aankom. Kom aansit by die nagmaalstafel. Jy hoef juis nie perfek te wees nie. Want ek is hier om jou te ontvang. En vriende, as ek en jy vanoggend by hierdie tafel kom sit en ons sê, Here, ek is 'n gebroke sondaar, vergewe my, wees my genadig, gaan hy nie vir jou wegjaag, omdat jy nie perfek is nie. Hy gaan jou sy arms oophou en hy sê, kom ontvang die verlossing. My seun het vir jou skuld betaal en ek wil jy sê, laat jy die brood en die wyn vandag neem om te weet dat jou skuld betaal is. Jy is vry, jy mag maar fees vier. Mag vanoggend se nagmaal vir jou 'n vreugdefees wees. Mag vanoggend se nagmaal net vir jou herinnering wees daaraan. Die Here Jesus het vir my sonde betaal. Ek is nie perfek nie. Ek lyk maar soos baie van daai mense om daai tafel. Maar deur Jesus se verlossing aan te neem, gee hy vir my die vreugde en maak hy my weer heel. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat Jesus Christus vir ons sonde aan die kruis betaal het. Here, so baie dankie dat hy die volle prys betaal het. Dat het nie nodig is dat ek nog goeders se doen om my salig by u te bewerk nie, Here. Maar dat ek maar net hierdie verlossing prys kan aanvaar. En Here, dankie dat ek ook nie met 'n perfekte lewe voor u hoef te kom staan nie. Maar dat ek juis as gebroke sondaar voor u kan kom staan en sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. En ek neem die skuldoffer wat Jesus betaal het aan. En ek wil vir u vra, Here, om my u kind te maak. Maar daarmee saam dan ook die wonderlike wete, Here, dat ons met vreugde kan lewe. Ja, al is daar uitdagings in die lewe en al lyk die wêreld vir ons te mekaar en moeilik. Ek het vreugde, 'n innerlike vreugde, omdat ek verlos is en omdat ek kind van God is. En omdat ek weet hy my eendag gaan kom haal om by die feesmaal aan te sit van die hemel. Here, dankie vir die voorreg om vanmôre hierdie fees te mag vier ter herdenking van die groot prys van Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ek wil jou nou nooi om sommer so 'n tyd van toewyding te hê en na hierdie lied te luister en jouself voor te berei om die nagmaal saam te geniet. grenzenlos gered. O Heiland, hoor my dankgebed. Daar is geen brood, daar is geen wijn, wat kan gelijk staan? Christus, U red my, ja, ek verstaan, sonder U genade dood, was ek gekruisig, self die herboor, sonder U verlossingsbloed, so ek as sondaar, ewig. Dankie Here dat ons nou saam die nagmaal kan vier. En ons bid Here dat hierdie gebeurtenis vir ons van vul met vreugde en met dankbaarheid oor die groot genade in ons lewe. Seën ons dan nou so saam Here wanneer ons hierdie kosbare vreugde geleentheid as gelowiges vier. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die nagmaal tekens uitdeel. Ek wil vra dat van die dienswerkers, daar agter is ook 'n tafel en daar bo is tafels, dat julle dit asseblief sal uitdeel. Van julle kan hier voor by my kom haal asseblief. En ek wil vra dat u asseblief die brood en die wyn sal eers hou en dan gaan ons dit aan die einde as almal tekens het, dit uitdeel. Ek ekskuus. Thank you. Kan ons net gou kyk, is daar iemand wat dalk oorgeslaan is met die brood, of dalk die wyn, of die druiwesap? Het lyk vir my, julle is reg. Ai, die arme twee wat vir ons so mooi gespeel het. Asseblief julle. Baie dankie. Misschien het gou kans dat hulle ook kry. Baie dankie. Ons kom nou vir die viering van die nagmaal en almal word uitgenooi om dit saam met ons te geniet. En Jesus het self gesê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Hoekom dank en loof ons God dan tydens hierdie gebeurtenis? Ons dank en prys God vir sy skepping van die wêreld en dat hy ons ook almal geskep het. Ons dank God ook vir sy verlossing van die wêreld deur die dood en die opstanding van sy seun Jesus Christus. Verder dank ons God omdat hierdie die verlossing is wat hy vir ons elkeen kom gee. Wat onthou ons dan as ons vanoggend so saam is aan die tafel? Ons onthou hier by die tafel God se ongelooflike liefde vir elkeen van ons. Ons onthou dat Jesus vir ons gekruisig is. Ons onthou dat Jesus opgestaan het, sodat ons ook sal opstaan uit die dood. En ons onthou ook dat God se Gees elke dag vir ons sorg. En daarom, liewe gemeente, wil ek vir jou dan nou uitnooi, om hierdie brood en wyn te gebruik, met 'n vreugde in jou hart, want jy en ek is verlos. Neem die broodjie in jou hand en dink daaraan dat Jesus se liggaam gebreek het, dat hy aan die kruis vasgespijker is, dat hy alleenig was, maar daardeur verseker het dat ek en jy verlos is en dat ons vandag vreugde kan ervaar. Neem dit en dank hom daarvoor. En wanneer ons die wyn of die druiwesap drink, dan dink ons ook daaraan dat Jesus se bloed gevloei het. En dat hy ons kom skoon was het. En dat hy ons kom reinig het. En dat hy ook vanoggend vir jou wil sê, neem daardie glasie, neem dit, drink dit, en mag jou hart gevul wees met vreugde van dankbaarheid. God van vreugde, God van vrede, God van liefde. Dankie dat U ons kom voed het en dankie dat ons hier kan uitgaan net die wete. Ons is verlos, ons is vry, die sondebande is geknip en ons kan gaan lewe met vreugde. Mag ons hierdie vreugde boodskap ook aan die wêreld daar buite uitdra, sodat hulle ook hierdie vreugde kan vind, die ware vreugde, wat ons net kan vind by die kruis van Jesus Christus. Amen. En dan, vriende, wil ek jou nooi om te staan en natuurlik die oorwinningslied